Ja, velkommen til et nytt Bedre sent enn alvor, og vår første gjest I studio I dag en mann som har skrevet til oss og fortalt at han har tjent så mye penger på å spille på hester. Velkommen hit, Kalkstein Svin. Takk for det. Og Svin, de har også skrevet at de har tjent så mye på å spille på hester. Bruker de noe system, Svin? Nei, jeg bruker en ganske alminnelig fiolinbue.